أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث اللفظيت ينبت بر الله سبحانه وتعالى Allahun e falenderojmë për e ti i falje dhe udhëzim kërkojmë dërsa salavatet dhe salamat për shëndetit më të plota mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu e selam mbi shokët e ti besnik mbi familjen e ti të ndarshme dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi emrat dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala, i lartmadhruar dhe i lartë Zoti on te bareke wa taala. Kemi marrë një grumbull të madh të emrave të Zotit të Bareke u Teala. Sot i kemi edhe dy prej emrave nga grumbulli katër emrave të cilat i nisëm në ligjëratën e fundit, dhe është emri Allahu Xhelle Xhelalu El-Awwalu Wel-Akhiru Wadh-Dhahiru Wel-Batinu. Pas përfundimit të emrave të cilat kanë ardhur në Kur'an, do të kalojmë në emrat të cilat kanë ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Para se të vazhdojmë me dy emrat e radhës, duhet ta përsërisim një prej rregullave të sa të kemi përsëritur atje në fillim të ligjëratave, se qëllimi i mësimit të emrave dhe cilësive të Zotit Xhelel Xhelalu është rregullimi i raportit me Zotin Te Bareke ve Teala. Pra ne vëllezër, kur mësojmë për Zotin, çdo emër që mësojmë ne kemi raport me ta. Pra kur ti mëson se Allahu është i madh, atëherë duhet kjo domosdoshmë në zemrën tonë të reflekton me lëvizja e cila i përket madhrisë së Tij. Kur ti e din se Allahu te bareke ve teala është i fuqishëm, duhet reflekton kjo në zemrën tënde. Kur e din se Allahu te bareke ve teala është i urtë, kjo duhet reflekton në zemrën tënde. Kur e din se Allahu dëgjon dhe shikon e kështu me radhë, çdo cilësi e Zotit te bareke ve teala, duhet në zemrën e robit të jetë një lloj raporti i cili i përket këtij emri të cilin e din për Allahun te bareke ve teala. Andaj mos jetë kjo një lloj vetëm mbushje informative, por letet më shumë edukim në njëhën e fjalëve dhe cilësive të Zotit të bareke vë tjala. Sot dhe zërë kemi edhe dy emra të cilat kanë arë vetëm me një ajet, dhe zakonisht djetarët kër i shpjegojnë me një ligjerat apo të themi me një kontekst e kësë më ratë. Andaj neve sot do të plëcojmë dy emrat të cilat i filluam për i katër emrave, dhe është el awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Pastaj do ta plotësojmë me një ligjërat tjetër me lejnë Allahu te bareke ve teala, dhe një herë që ti kthehemi katër emrave, domthonë në mënyrë të përbashkët dhe në një kontekst. Emri el-awwal edhe emri el-akhir ishin prej dy emrave të Zotit te bareke ve teala që argumentojnë për atë se Allahu xhelle xhelaluhu ka gjithë përfshirjet e zamanit. Pra Allahu xhelle xhelaluhu s'ka mundësi të përfshihet prej kohës, pa aje përfshin kohën. Pra Zoti Xhelel Xhelalu s'ka fillim, nuk ka fillim, dërsa koha është lëvizja e gjërat sëtë kanë fillime. Pra sekundi, minuti, njës dikun, përfundon dikun. Allahu Xhelel Xhelalu nuk ka fillim dhe nuk ka mbarim të bare kjo dhe tjare. Edhe përmendëm se qëfar të nënkuptohet nga kjo, dhe do t'i kthejmë edhe njëherë në ligjëratën tjetër me lejnë e Zoti Xhelel Xhelalu, kur ta shikojmë, kur t'i shikojmë këto katër emra të përbashkët, se si japi një kuptim të shëndosh muslimanit për Zotin e vetë subhanehu wa teala. Me njerë pas emrit el-akhiru, e përmenë Allahu te bareke wa teala, wa dhahiru wa l-batinu, në surën el-hadid, ajeti 3. Thëtë Allahu gjellë gjelaluhum, huë l-awwalu wa l-akhiru, wa dhahiru wa l-batinu. Ajo është el-dhahiru edhe el-batinu. Ajo është el-dhahiru edhe el-batinu. Wa huë bi kulli shejin alim, dhe aj për çdo sen ka dituri. Këto dy emra vëllazër, el-dhahiru wal-batin, i keni të përkthyer në përkthime në gjuhën tonë, i dukshmi edhe i padukshmi. Ai që është i pranishëm dhe ai i cili nuk shihet. Po këtë këto kuptime do t'i shohim tani se janë parafrim, ngasë emri el-dhahir për Zotin është shumë më gjithëpërfshirës në mana sesa vetëm me thon i dukshmi. Se sa me thonë, i dukshmi. Dhe gjithashtu emri el-batin, el-batin, është prej emrave të cilat kanë shkaktuar një grumbull të madh telashesh në gjatë historisë e muslimanve. Pra mos kuptimi i drejtë i emrit El-Batin, që ka ardhur në Kur'an, ka shkaktuar atë shumë probleme sa që janë krijuar sekte, të cilat e kanë keq kuptuar këtë emër dhe janë krijuar sekte të ndryshme, siç janë për shembull sekti i sufive ekstrem të cilat quhen Ittihadiyye. Ittihadiyye, thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, i gjithë problemi i tyre është në mos kuptimin e duhur të emrit të Zotit Xhelel Xhelalu El-Batin. Andaj nga kjo, domthonë kërkohet një gjithashtu koncentrim i shtuar, jo si emrat e tjerë, për shembull emri Allahu El Alim, El Ghafur, El Tawab, El Rahman, janë emra të cilat më lehtë i pranon domthonë logjika e njerëzit. Këto katër emra vëzat, pra kërkojnë një vëmendje të shtuar. Për çfarë arsye? Gjasë janë prej emrave të Zotit Xhelel Xhelalu El Azat, logjika nuk arrin mi kuptuar çdo ta përmendme edhe fjalë nga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, se këto emra kanë bashkuar kontradiktat në vetveti duke qenë reale. Ne e dim se kontradikta në vetveti nuk qëndron. Kontradikta në vetveti nuk qëndron. Por se ka prej veprave dhe cilësive të Zotit sa janë njëra tjetrën kontradikt, ndërsa për Zotin qëndroj. Andaj Ibn Qayyim el-Jauziyji el-Azhar, që do të vim tek kjo mana në ligjëratën e ardhshme me lejnë Allahu te bareke ve teala, ka përmendur se në Kur'an shumë prej emrave të Zotit Xhelel Xhelalu kur vin pa lidhsen wow. Nëse kush do me përcjell në Kur'an apo le ta shënon, s'ta shikon te shtëpia, sa është më rëndësi kjo? Në surën Al-Hadid ayati 3. Po shemo vëzër kur vjen në Kur'an kur vin në Kur'an dy emra të Zotit. Zakonisht çuaj vin për shembull Semiun Alim apo Ghafur Rahim. Madje ka shkrirje apo idgham Ghafur Rahim. Mund hin një na shkron e fundit te shkronja e parë e tjetrës. Pra ka ngjizje të shkronjave. Por çfarë arsye se s'ka wow? Pra ai është për shembull Semiun Basir. Ai është dëgjues shikues, pa wow. Pra i përmend Allahu dy emra gjithmonë zakonisht në Kur'an pa lidhsen dhe. Ndërsa nëse e përcjellim me vëmendje, Ibn Qayyim el-Jauziyji ka nxjerrë këtë dobi, të cilën e ka quajtur latife, e dobi e holl, jo çdo kush e shef. Ka thonë, ndërsa kur jemi te këto katër emra të Zotit Xhelel Xhelalu, Allahu i ka ndarë me vav. Për shembull nuk ka ardh al-awwalu al-akhir. Jo. Sigurisht që ka ardh Semiun Alim. Apo këtu ka ardh huwa al-awwalu wal-akhir. Wal-dhahir wal-batin. Çka argumenton kjo? Pse është largu lidhja wow? Nëse për shembull kur thuhet tyje dëgjues shikues, këto dy cilësi bashkuar të një qenje, tamam, dëgjon, shikon, mirë, i urt, i dishëm, në rregull, apo i fort, i urt, azizun hakim, i fort, i urt, mirë. Mirë, po kur thuhet tyje më i larti, al-dhahir, më i larti, s'ka për mi ta diçka, dhe në minjëherë të pas kësaj thuhet dhe ajo është nga gjithë shka e mangat se çdo qenje, se qenje e vetë, si e bashkon këta? Për shemu dhahir, dhe da shohemi qka i bje dhahir nga fjalët e ulemave, dhahir dhe me thonë vezër vete ka shpiku për nga mirë jonë sallallahu alaihi wasallam, ka thonë vë entë dhahir u lejse fa u ka këshej, ti e dhahir s'ka për mi ti kur gjo, mas nalti është Allahu. Mirë, emri tjetër qka vjen El Batin, çka do më thonë? Ka thonë alayhi salatu wasalam, "Wa laysa dunaka shay." S'ka në ty diçka. Kjo s'ka në ty diçka, do të thotë çka i bje? Çka ekziston? Çka ekziston? Prej gjërave, prej çënjeve, Allahu është më afër se ajo çënje, se sa vet çënja. Për shembull, Allahu i ka paraprirë ekzistencës tonë, dhe ajo është më afër gjithçka jetonës se sa na vet. Me ilm dhe fuqi. Dhe mos më kohë që shtu vëzër, krijesat do të iknin. Po pëse s'munën me ik? Sa i më aforë se sa vetë gjallesa. Andoj shiko vëzër, në tru, kur i dush mas larti, me mas ngati, zbashkohet. Që kjo gotë, kur i aqet librës për para, që këtë pjesë nuk shifët, apo? i thojnë ihtijab. Gjëja gjëjen e mbulon. Gjëja gjëjen e mbulon, apo? Ai është më i larti, apo? Qiellin, qiejt, tokën dhe kita xhallëzat, universet, në orbita sa ka yje. A e pengojnë Allahun me e pa atë që ka është mas një gjëje? Shemo, ty vëzër qëtash, me të qitë qëtash qëtu? Qëka do me të qitë? Ti, qëka ka mas qësoj nuk e shef, sepse kjo ta kam bulue. Kjo gote kam bulu tani këtë pjesën kënejna. Telefonin se unë nëzirik pas gotës, ti nuk e shef. Dhe anas jeltas. Gjdo sen në mbulon gjdo sen. Mirë, Allahut me a qitë qështu gjërat? Me a qitë një mas tjetërës. A i mbulot këtë qka është pas? Emri El Batin e asgjëson këtë kuptim për Zotin. Ska ta i qështu mja bo. Me thonë për shemë, unë më shefa mas murit, edhe s'po më shefni. Jo, këta njeri po, mune me bo, gjalesa po, s'shef, a bo. Mirë po, Allah u gjeli gjelalu? Jo. E tani vezër, me gjithë se këtë i ilm e ka absolut, a i rrimbi arqin e vetë. A në që da shojmë se janë pyt disa prej ulemave, si e njefti Zotin, ka thonë se i bashkon kontradiktat. Për shembull pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka dhënë hadith, hadith sahih Buhari dhe kanë dhënë plot ulemave. Allahu zbret në qiellin e kësaj dunjaje, ka pjesën e tretë të natës. Dhe ju thotë, e dini hadithin, ju thotë robëve, kush po kërkon falje, kush po kërkon diçka që t'i japë kështu më radh. Mirëvezër, një prej problematikave çka ka ndodhur në këtë hadith, Allahu zbret në qiellin e dunjës. Ata çka e kanë mohu, pse e kanë mohu vëzër? Se kanë dhënë, kur diçka i del diçka e për para, e zënë atë për mas. Kur diçka lëviz në vendin tjetër, e a i vendish prazët. Andaj, pytja e cile ata i ka siklet, në onë i ka shtin siklet, cile ka qenë, nëse a i zbren në qilën e dunjajës, në arsh kush jetë, e kuptoni? Thot i përnë ka i me gjëzije, kuptimi e me të dhahiru e lbatin, s'ta jep hiq këtë mundësi. Se a i zbren në qilën e dunjajës, dhe është në arsh. Pse? Sepse ati nuk i sjellën shembull, edhe pse dietar kanë thënë ne kemi gjetë shembull që edhe në këtë dunjë ka mundsi i ngjason afër sa me kuptu logjika, dhe sa shembulli i Allahut është më i lartë. Shembulli i Allahut është më i lartë. Andaj kjo është që duhet ta kemi parasysh në këtë kontekst, pra emrat e Zotit Xhelel Xhelalu që kanë ardhur në këtë ajet, thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyë, kanë ardhur të ndara me lidhsen dhe. Pra ai është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim dhe i dukshmi më i larti dhe Elbatin afër çdo gjëje. Pra ka ndërhy lidhja dhe. Pse? Sepse çdo emër këtu është i plot në vetveti, apo? Dhe tjetra, nëse ti dokot kontradiktore, por Zotin është e plot. Nëse ti thu, por çem çki telefon kur është nga e majta, nga e djathta, edhe e nxjerrin nga e majta. Ky veni i djathtë është zbraz, mo. Është zbraz. Kur ti je me një ven, veni tjetër, kur dilë shpi ati, është zbraz. Dhe po, e për Allahu nuk lënë këtë regula. Kur Allahu zbën qilën e dunjas, arshi, a shprazët? Jo, ajo është arsh. Si u ka avruhe, për çka kësa është Elbatin? Qështë do të dashojnë me lejnë Allahu të bareke, u e tjala. Andaj dhe zër, në ligjeratën e arshme me lejnë Allahu të bareke, u e tjala, do shiroj që gati e tër ligjeratët jetë citim vetëm nga Ibn Qayyim al-Juzeyyë. Me lejnë e Zotit Xhelel Xhelaluhu, ka një libër Ibn Qayyim al-Juzeyyë të tituluar Tariqul Hijratain, e ka nisë librin me shpjegimin e këtyre katër emrave. Unë do të citoj vetëm një fjali nga kjo që ka përmendur Ibn Qayyim al-Juzeyyë nga ky shpjegim, e cila argumenton apo nxit ambicin që ta dëgjojna fjalë për fjalë çfarë ka thënë për këto katër emra të Zotit Tebareke ve Teala. Për fjalën që i thot atje, çfarë thot? Fa ma'rifatu al-asma'i al-arba'a, njohja e këtyre katër emrave, të cilët janë al-awwal wal-akhir wadh-dhahir wal-batin. Këto katër emra, wa hiya arkanul ilmi wal-ma'rifa. Shikoj çfarë ka thënë. Këto katër emra janë shtyllat e dijes dhe njohjes. Kushdo me pas ilm dhe dije për Zotin, këto katër emra do të më mësu mirë. Më mësu që i kanë kuptuar pejgambert e Allahut dhe sahabët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë: "Fa haqiqun bil 'abdi an yablugha fi ma'rifatiha ila haythu yantahi bihi quwahu wa fahmuhu." Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyë. Fa haqiqun, e ka hak robi. Haqiq do të thonë hak e ki me ndje këtë rrugë. Hak e ka robi që në njohjen e këtyre katër emrave ti hargjon këtë kuvetët. Hak e ka robi këtë takatët që ka i ka mi hargju me imësu që të katër emra. Dhe deri sa të mënije kuptimi ti. Pra, mundoje vetën, lodhe vetën që ti kuptojsh këto katër emra. Pse? Se janë shtyllat e ilmit. A në dhe zëtë përshimë usot shkenca. Një kështë të që shka mundësi më konë shtyllat e ilmit. Shkenca dhe zërësot, cilën e ka problemin më të madhe, e dini? Shkenca. Përshimë u ky fizikanti cilin ndrojet Steven. Apo? Ky me qka u mirëte? Me qka u mirëte? U mirëte me hulumtimin dhe gjurmimin e kodeve të eksistencës. Çfarë kodi ka eksistenca? Si qelët. Edhe në fund ka thonë e shoqë atje një pikë dzez, së në me ka përcaj. Së më nëshme ka përci. Mirë dhe zë, shkenca sot, cilën e ka sikletin më të madhë? O, ku ka njës kjo thotë? Unë që të thotë, shumë siklet kam këta. Ateisti, agnostiki, filozofi, sikletin më të madhë, ku e ka? Thotë, kënë regull bë ju, apo, po ku ka njës kjo? Ku ishte fila e parë e këti univerzi? A e kupton që ka thotë i mënkaj me gjëzije para 800 vjetëve? Ka thonë shtylla e ilmit është el-awwalu wal-akhiru wadh-dhahiru wal-batin. Pse? Sepse besimtari beson se këtë ekzistencë ka kriju Allahu xhallahu ala, i cili është pa fillim. Ai duke i studiu gjërat me fillim, sunë gjën pa fillimin. Dhe kur mundohet me e kap pa fillimin, thotë shoni pikë zezë dhe sunë kapi. Do smunësh me kap. Pse? Sepse Allahu xhallahu ala zot është i pakapshëm në çënjen e tij. Çdo të shohim nga fjalët e ulemave. Kjo dhe zërështë e si një loj parahyrje që ti largojmë shybët, që ka mund të mjarë dikujt në kokë, se këto katër emra janë bazë. Çdo studim, çdo ulumtim, çdo zbulim, sot që ka bëhet në botë, i kthehet këtyre emrave. Kush e ka vendosur këta çdo? I pari që ka vendosur këta. Kush i ka kombinu ligjet kosmologike? Kush na garanton neve që ti dielli në zave bikok? Kush na garanton neve që s'përplasën yjet? A keni pa ata gati çdo vit dalin frigohemi se një yll mundet me godit tokën, apo tut në gjatë natën, gjatë ditën. Muslimani studet, pse? Po ai që ka vendosur sa ti diellin, ai e ma. Po aty kimë mojta. Po çera, çka u bë? Çera, çka u bë? Mund të shim anal? Jo, toka ti muçu, një pjesë e tokës muçu, ta rrezon shpinën dhe s'ki çka bën. Andaj besimtarët duhet të mësojnë këto katër emra, e ta dinë se këtë ekzistencë vëllazër. Çënjet, gjërat, fillët, e çdo krijesë janë te emri Allahut el-Awwal wal-Akhir wal-Zahir wal-Batin. Elusmi Allahu inshallah na lëson shpjegimin e këtyre emrave. Tani vëzë kemi emrin el-Zahir, ta shohim se çfarë kanë thënë ulemat për këtë emër. Pastaj do të shohim edhe te emri el-Batin me lejen e Zotit te bareke ve teala. Përmendëm se këto emra kanë ardhur vetëm një ajet. Sura Hadid, ajeti 3 kanë ardhur katër emrat vetëm një herë dhe nuk janë përdorur në Kur'an në ajete tjera. Thot el-Farrau për djetarëve të gjuhës. Para kësa e vëzër, që fa i bje dhahir gjusisht? Qka është në fjallë të arabve? Fjalla dhuhur, dhahir. Kanë dhënë arabët e dhahru khilaful batën. Dhahir i thojnë gjësën qka del jashtë. E kundër ta e të fshehurës. Qka del jashtë, shihët, aso i thojnë dhahir. Pasta e kam përdur dhahir për forcuësin. Apo? Për shembull, i thojnë shpinës arab dhahr. Apo, e drekës që i thojnë dhuhr. Kush ka në arabi, e lexon atje te kohët e namazit, dhuhr, apo? Çka do dhuhr? Koha e drekës. Koha e drekës, pse quhet dhuhr? Sabah i kindia. Akşam i yatsia. Për tut katër namazat ka polemik të ulemat kur hi, kur del. Sabah e kinini, kur hi, kur del. Ka polemik. A me falë në fillim, a me falë pak para se me lindjeli, polemik. I këndia, njëjtë ka, do mon, sepse hin shpejt dhe del shpejt. Andaj për nga mirë i sallëm ka thanë, kujt i ik i këndia, i shkatrohet, është sigur mi u shkatru këtë familje dhe këtë pasurje. Pse? Kanë dzit me e zonë. Kanë dzit me e zonë. Akshomi njëjtë, për mësëm ka thanë, gutë në akshomi. Dhe tjetra për nga mirë i sëmë kanë dzit për jacijen dhe është polemika kur del koha jacijes. E vetëmja polemik, dhe zërë, apo, ta së qujna, e i vetëmi vakë që i ikë polemikave cili është dhuhur, drejka, pëse, mitë disdite, gjithë ka mund të përzi, djeli mid dizdi, tam si të lagoje, ka një dreka. Pse e kanë qujtë dhuhur, se duket. Pro këtë të janë pak matë mshefta, dreka duket. A kupton? Të arabë dhe vezër nuk ka emërtim kote kote. Hajtë pe janojnë a qesojna, tas. Jo, jo, ta ato, tas, pse mi janu tas? Pa tjetër mu lidh me përbërjen, formën, kalopin, emre, me kresën. Apo? A dhe përshimu, nuk mund është me gjithë të arabë. Dikush me pas një emër, vetë se në raport me emrin, ajo kries, ajo emërtim, lidhen. Andaj jo, dreka. Pra e quen gjdo të dukshme dhuhër, apo dhahir. A, dhe është përdor pastaj për forcën. Kur rizit i thujnë, dhahër. Pse se ti në qata ma është? Ketë njeri ma atë në kur rizit. Apo? Mos më kanë kur rizit, ty së në lëvizit. As ka ma së punën, as dora së punën, as kur gjo. Andaj, kur rizit e manë ata forcën e njeriu. Andaj kjo është çka është përdorur për këtë mesazh. Gjithashtu e kam përmend dhahr min al-ardhi ma ghaluza wa irtafa. Çdo pjesë së tokës e cila është e lartë dhe është e fortë i thonë dhahr. Kjo sa i përket gjuhës arabe. Çka i bëhet tani për Allahun xhel xelalu? Thot farrai, një nga dietarëve të mëdhtë të muslimanëve në aspektin gjuhësor. Thot adh-dhahiru ala kulli shay'in ilma. Adh-dhahiru është ai i cili çdo gjëje apo çdo gjë ka përfshi me ilm, si i kur gjatë e bare kjo vëtë ala. Ndërsa el batin është ala kulli shejin ilme, gjithashtu brendësinja din të bare kjo vëtë ala, gjithë shka, pro, e jashme edhe e dukshme. Thot i Mujeriri, Ebu Gjafar e Tabari, thot, emri Allahu Gjellewale e dhahir, është dhahiru ala kulli shejin dune, wa hu al-ali fauka kulli shejin fela sheje a'la minhu. Thot i Mujeriri, rahimehullah, emri Allahu e dhahir është se Allahu mbi çdo sa është i lartë. Dhe kuptimi i këtij emri është se s'ka diçka mbi Zotin. Dhe kështu e ka shpjeguar pejgamberi s.a.s. Në këto vëzhgim e vërejni, për shembull, Ibn Xheriri llogaritet nga dietarët e parë të mufesirave, shikoni sa afër është shprehjes pejgamberit s.a.s. Apo, për shembull, pejgamberi alayhis salam, që do ta përmendim hadithin, ka përmend wa anta adh-dhahiru falesa fawqa shay, ti je dhahir s'ka mbi ti diçka. Shikoj Ibn Xheriri vëzhgim. Dhe kjo është prej për pikshmëri së ulemave që ndjekin tefsiret e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk mundohet me dalë diçka nga koka e vet, me thon ka dalë se unë di më mirë, e kështu me radhë. Megjithëse këy gjuhën arabe vëzër, gjuhën arabe në truë ka pas poezi. Komplet gjuhën arabe, çka ka të poezisë në truë ka pas. Ibn Xherir at-Tabari, llogaritet nga njerëzit më të njohur në tefsirin e Kur'anit. S'ka pas dhënë fjalë në Kur'an vëzër, vetëm se e ka dëshmuar me poezi që i thon arabë çfarë fjalë. Ebu Gjafar Ibn Xherir at-Tabari. Andaj Ibn Kethiri kur ka ardh ma von tefsiri shka një tefsiri Ibn Kethirit, aje ka bol realisht për mbledhe, ka shkurtu Ibn Xheririn, ka thonë se njësë në mori vash Ibn Xheririn, unë e shkurtoj, sa ka fol gjatë, por çdo ajet ka pru poezi, por çdo ajet ka fol, qish ka fol arab apo, dhe shiko dhe zër, ka thonë e dhahir hiç farës është largun këtë tefsiri për nga meri së sellim huel ali fauka kulli shej fela shej e a'lamin, s'ka diçka mbi Zotin. Po ti mundet me çku menja, se ti nuk e di çish është Zoti. Andaj për shembull ti thu, për mi çketas mund me ekzistu diçka, truni e përfiton. Për mi qiell mund me ekzistu diçka, për mi arsh mund me ekzistu diçka. Për mi Zotin ti për shkak se një Zoti thu mund me ekzistu diçka. E ka ardh ajeti dhe ka thënë për mi Zotin s'ka kur gjë. Pse? Se është më i lartë. Subhanahu wa ta'ala. Fat zajjaji, adh-dhahir alladhi dhahara lil uquli bi hujaji, dhahir është ai i cili i është shfaq mendjeve me argumentet e veta, wa barahini wujudi, dhe faktet për ekzistencën e tij, wa adillati wahdaniyati, dhe Allahu ka sjell argumentet për se ai është një. Domthon dhahir çka i bie, thot Zajjaji, është ai i cili me faktet e vete ju ka parashit logikave. Andaj, ka thani Ibn Qayyim el-Juzije, është interesant. Allahu nuk duket dhe s'ka ma dukshëm se aj. Kjo është ajo që thami, për shembull, dhe zëtë, për shembull. Na Zotin së në shofna, asë në prekna, që do të vimë nga fjallë të ulema, kanë thani, mare ju hasë së prekët. Nuk mund shme prekë Zotin të bare kjo vëtjala. Mirë, diskutimi, dhe zëtë, në dunja, debati, shëtësimi, brenga, i njerëzimi, pita ademi, deri sot, deri në kiamet, cili është Zoti. Zoti. Ato, edhe ata që janë ma daldist, edhe ata që janë ma që zbavitën, edhe ata që pinë rakijën si ujë, ata s'kanë mundësi me hekë sikletin nga vetja atyre për Zotin të barë kjo e talën. Vetë vetje, kom rejna, të mënduarit për Zotin. Apo, andaj, njërë për djetarve është prej, ka thonë, edhe prej argumenteve të Zotin Gjellë Gjellalu është se Zotin që del për kryjeve ateistave. Apo, për shemë, nuk ka liber që është kryjit dikun, argumentet e muzikës eksistencës e shejtanit. Ama ka libra, sa të dush, argumentet se Zotis eksiston. Në Evropë, zhurë mbajnë ato libra. Bëma me shtypjet madhe. Se? Abo, ato, në nëhijën e lirisë shprejës, tu që ka dush. Mirë, para shtëllot pyetja, në regull, tjeti të shkutua eksiston Zotis ajo. Pse veç mua beti eksiston Zotis ajo? A qatë sikletat du të bom rejna? A qatë shumë ki nevoj ti me shkujt një nimi vëllime, dimi vëllime, me vërtetu pak se së Zotis, se eksiston, abo? Pse? Sepse muhabeti i Zotit bëhet me të madhe. Apo, andaj dhe zër, thot i Qayyim el-Juzeyyah, para kësaj se Xhaxhi, ka thonë, ai i cili u ka shparaqit mendjeve me faktet e tina, ai është më i dukshëm se sa kitat të shkaprekën. Allahu xhelalu ala është më i dukshëm me gjithë se sprekët dhe nuk shihet, por keni pa vëzë kur themi ne për shembull, Allahu. Sa afërt e ndjen. Allahu, Zoti xhelalu xhelal. Keni pa njerëz që çka për shembull, edhe ato shka të besojnë, zakonisht apo jo shpreja e njohur në aeroplan s'ka ateist, në turbulenca. S'ka ateist. Apo, pse? Sepse prania e Zotëve është shumë afër. Prania e Zotëve është shumë afër. Pse? Sepse varfëria e njeriu është shumë e madhe. Na shumë varfërina, shumë tutmi. Apo, një virus me tra, një smuje me tra, qomi në kam këtë. Pesh, pse? Friga. Apo, përshemë, cëli stutët për vdekës, dhe zërë? Mane me në dhe ata që ka thonë, po hakbe është vdekja, kena me dhe ketë e ka këta manovrim e vetë vetën. Pra, ndroje mua betin, këta e ku kem të kartat, të qaj. Pse? Sepse aj, këta e thotë, jo që aj, do më thonë, është i përgadit për këta. Po, lem të zbavitja ku isha, mos ma kujto këtë realitet. Por vdekja, lezër, vdekja, azgjësimi, shkatrimi, tuta, janë pashtë të njëri ju. Kush i ka vendosë të këtë? A kanë diskutu dhe njerë njerëzit? Ne, a kemi mendu dhe njerë. Kush e ka shtike tutë në pasë neve? Pse tutë një pinisinit madhë? Pse tutë është? 50 vjetë i ki, 40 vjetë, tutë është. Lanit dela tutë është. O tutë është. Mërë ujë në shpje me hi tutë është. Pse? Për më ardhën shpje. E kështu më ra, tutë është në palë. Pse? O vahir. Aje është i pranishëm të ti, ta ka fut tutën, të ka fut qëtësimin, tu të shakime pas buk nesër, apo ketë të vëzër prej frigave janë argument se Allah është i praneshëm. Diskutimi për Zotin është shumë me nivel të lartë. Andaj, kjo argumenton se fjallë Allah të bare kjo e tala emri ti Adh-Dhahi në komentimin e ulemave është a i cilë është i praneshëm me faktet e tina. Thot e Zexhaxhiu, në djetar tjetër për emri Allah të bare kjo e tala Adh-Dhahi. Thot Adh-Dhahir khilaful batin. Adh-Dhahir është e kundërta el batin. Fallahu dhahirun batinun. Allahu është edhe i dukshëm, edhe i padukshëm. Si? Ka thënë, huwa batinun li annahu ghayru mushahad. Ai është i padukshëm se sprekës, shifët. Pastaj ka thënë, kema tushahadul ashya'ul makhluqa. Na nuk e shohim si shohim krijesat. Apo nuk e shohim si shohim krijesat. Jehudit dhe zëti kanë thonë Musajt a.s. lezoje surën e Bakkaran fillim atje, i kanë thonë erin Allah e gjahra, ta shofë në Allahin, që shi shofë në këtë gjahra, ta prejkëna. Apo? Fe akadhet hu Musajqa, dhe i kapi rrufeja. I kujtojt në kemi përmenet në tefsir. Pse ka përmenet Allah që ta? Në Kur'an. Pse ka thonë dikush thapi jehudive, o Musas, të besojnë atë dhe ta shofë në Allahun. Ku është argumenti se kjo nuk lejohët që shtu me muhabet? Nuk lejohet me thonë, ku a Zoti që ta besoj? Fe e khadet humu saiqa. I kapi rufeja. Qysh ka mundësi? Njani ban pytje. Ata kanë bo pytje. Ka thonë Musa, nëse besoj në Zotin dhe se ta shofna. E ka thonë, kini kujdes me këto pytje. Edhe i ka kap rufeja, i ka mytë. Kjo qka argumenton dhe zë? Kush e shloj këtë rufej? Ai i cili ti përkërkon me pa. Êshtë përdo për të kalëzue. P Përndryshe, përndryshe, sikur ai mos të ekzistonte hasha wa kella, i madh është Zoti Xhelel Xhelalu nga fjalët e zullumqarëve dhe kafirave, kush ta shlojë Rufail? Kush e shlojë Rufail? Apo, andaj që këllë zot e Zexhaxhiu. Ne nuk e shohim Allahun që i shohim gjëra që ka prekën. Azze an dhalika wa ala. Allahu është i madh dhe i lartë, mu prek çështu. Apo, dikush do me në laborator do ta shohë, po nuk e zë. Nuk e zë. Sa është më i lartë? Ai nuk hin kresa. As kresa nuk hin te ai. Andaj thash fillim vetë duhet kjo të mirët me konsiderat dhe vëmendje më shtuar, sepse nuk është domodin prej emrave të thjesht të Zotit te bareke u teala në perceptim. Thot Ez-Zexhaxhiu. Wa huwa dhahiru wa huwa dhahirun bid-dalail ad-dallati alayhi wa af'aluhu al-mu'addiyah ila al-ilm bihi wa ma'rifatihi. Thot ai është i shfaqur dhahir me argumentet që argumentojnë për ta. Dhe veprat e ti të cilat qojnë në ilm të prerë dhe njohin e ti të qartë. Pra, ku është që duket univerzi, faktët, shumë vepra kojnë? Kitë që ka sheftia vepër e ti? Apo? Por shembo, njani e përdur telefonin. Du të tisje dhe me zërgjërat që ti kuptojna. Njani e përdur telefonin. A ki bindje se dikun, dikush, e ka shpikë që ta? E me pse kur se ke pa? Bilesën e shase ka dek. Apo? Po ti ki bindje se që kjo ka dalë për një fabrike. Argument, unë e ketë jam të prek. Po kjo s'ka mujtë me dolë vetë. Që kjo vetë s'ka arti. Të dorës s'ka arti. As këto kombinimet me cindra mija që janë në telefon, s'punojnë vetë, dikush i ka ndrejsh ato. Që kure shtip ti diçka, para pas, djathë mas, kjo dikush e ka po hazër si më punu qështu, apo? E tani, thot e Zexhaxhiu. A i ka po vepra, e me veprat e ti, ne e dim që ajo i pranishëm. E zbrit qiju. Ja po, edhe e zbrit me mas, po dikush e menajon këta. Shiko dhe zër, ajo është i pranishëm me veprat ti. Ti si egziston, apo? Ti egziston. A dhe i bënkaj me zizine me deri që Selikin e ka një fjal të njohur dhe të mirë, këtë aspekt. Thot, egzistenca njeri ju të argumenton për egzistencën e Zotit. Se ne s'kemi dalë, andaj e përmenin të emni el awal. Nëse thot dikush, Allahu nuk ekziston. Ne i themi ti a ekziston? Ki ka digje vabe. Se ka të tretën. Ateisti i ka digje vabe për vetë. Ne ja bënim pyetje. Ti a ekziston as ekziston? Nëse thot po unë ekzistoj. Çfarë i themi? Atëherë domosdoshmërisht është me pas çit ditë kush ndonjë. Di vetë s'ka ardh apo? A e di ti se ke kërkuar me dal ndonjë? A di ndonjë? Pi njerëzve me thon, unë e di kur i kumë thonë, kujna? A ti që më kriju, apo? Apo, ku, kë, e këtë shtip dikun? Jo. Nëse thotë, unë e egzistoj, themi, pa tjetër është me egzistoj, që këtë kanë zjerë tyje. E nëse a gjeva bi dytë, nëse thotë, unë e kësë egzistoj hiqë, veç për me vërtetu i natin e vetë, thëjnë e masi se egziston, s'folna me tyje. Nëse si e të egzistu, s'folna me ty. E asë ma ta që ka ti e thu. A ma gjeva bi parë, bezër, pa tjetër është me thonë, dikush më kriju mu. Andaj kjo është el-adhahir, a i cili me veprat e ti shfaqet në univers. Fe hua dhahiru, mudra kumbil ukuli vë delaj. Thot Zexhaxhiu, thot a i shfaqet haptazi me mendje dhe argumente. Shumë argumente ka pru Zotin në të bare kjo e tjala. Andaj, Shejhi Islam Tejmije, që shë përmeni Ibn Qayyim el-Juzije, shpesh thonte, duke përmeni këtë mesele, duke e thonë fjallën e poetit, idha htegjen nëharu ila delilin. Nëse duhet për ditën me pru argument. Nëse thot dikush, ta shena nata. Për kërina dit. A kena argument se o dita tash? Po shifemi. Nëse këta du të me argumentue, atër, qka quj me argument, ma? Nëse duhet me argumentue, se tani përshemë, jemi në shkup. Êshtë eshtun, dhe është terë, nata është jashtë. Qfar fakë kena me sjedhë për këta? Apo? A mune, kjo vezën si shprejnë disa prej ulemave, si me e bo bajgën rubin. A mune ban diamant bajgën? Me këti, me shëndru. Me këti kënela. Së mune shme bo. Ti së me ban. Andaj, shekhu sa më dhemi e shpesh e thënë të këtë poezi. Nëse për ditën të të mesin argumente, që ka mund që i ditës? Nuk mune shti, kjo si me e kalë një qi i rinë mes ditës. Me thonë të shof pak ma mirë. Dita e malë, allo, shka ki me pa pak ma mirë. Qiri jo të ndimon ngurgjo. qili duhet natën, ama ditën, e kështu thonë të është për Allahu në gjelë gjelalu, edhe ma i lartë. Nuk pitit për Allahu ku a delili, po ti mori e delil, ti faktu që gjithë shka që ka eksiston, është fakt për Allahu në të bareke, u e tjara. Pas e ka thonë, aj kapët me mendje dhe argumente, wa batinun ghayru mushahadin kasairil ashya'il mushahadati fi dunya azza wa jalla an dhalika ta'ala uluwan kabira thot az-zajjaji ndersa ai esht afër gjërave jo si gjërat që prekën nuk prekën ama esht afër gjërave te bareke wa ta'ala gjithashtu ka ardhur fjalë të ulemave këtë me qëllim i theksoj fjalë të ulemave nga se kjo emër është Iran dhe zërë dhe zgudzojmë dalim nga jo që e ka mërmen djetarët e muslimanve. Thot el Khattabiju, në komentin e fjallës Allahu të bare kjo e tala, wa hua el ewellu, wa el akhiru, wa el dhahiru, el dhahir bi hujëgjihi el bahira, wa barahinihi el nejjira, wa bi shawahidi a'lamihi el dalleti ala thubuti rububijetihi, wa sihhati wahdanijetihi. Thot el Khattabiju, Allahu është el dhahir, i dukshëm, me faktët e pa më hua shë. Pa më huara, dukshëm, shkëlqen. Dhe argumentet të cilat ndryqojnë dhe shenjat të cilat dëshmojnë se Allahu është Zot. Gjithë shka qka egziston dhe zërktu, dunja, edhe në univers është shenjë për Zotin Gjellë Gjellalu. Wasihati wahdanijeti dhe argument se është një. Si argumentohet dhe zërkë se Allahu është një shkaku i universit? Ha? Si themi na, universi është argument se Allahu është një. Pse nuk janë dy? Pse nuk është argument për dy? Se ka qi, për shembull më thon, çish kan thon, me gjust, të mirat i ka krijuë Zoti i mirë, të këqijat i ka krijuë Zoti i keq. Hasha wa kalla. Çfarë themi neve? Jo, argument universi është argument se Zoti është një. Cili është argumenti vetë? Thonë dietarët harmonia. Çfarë do të thonë harmonia vetë? Supozoj kështu. Dhe këtë supozim dhe zërë nuk kemi të thonë, e ka thonë Allahu të bare kjo e talë, lau kene fihima alihetun illallahi la fesedete, e pas po zotë atjerë në univers përveç Allahu ishte prish gjithë shka. Supozo kështu, dy njerëzi, njani e qëtë qëta qëtu, dhe dëshira ima është që kjo mene qëtu, edhe kjo i fort, edhe ve një tjetër ma i fort, apo i barabart, qëka ndohë dhe zërë? Dhe që kjo s'ka më konë qëtu, po ka më konë qëtu. Kjo është qemull ma i thjeshtë, mos të himë në univers pasaj. Djellin, hanën, qijet, me i lëvizat të. Cile a realizohet dhe zërë? Nëse njëni thotë që të leje, njëni thotë që të leje. Cili realizohet? Cili është ma i fort? Apo? Mirë. Fakti që në univers gjithë shka në vendin e vetë, nuk ndeshet njëri me tjetërin. Qëka argumenton? Se kur kur së një përzijet ati? Apo? Qimull? Ibrahimi çka i tha Nemrudit? Kur i tha Zoti jam jep jetë dhe merr jetë. Ai ishte i klasës së parë, zero, vushnjore. Tha edhe unë jap jetë dhe marr jetë. Dhe që ishtë, tha firmin e ditë burgos, shka i kumë burgos me për jetë. Apo, vetë fakti për jetë, këtë dunja s'ka. Për jetë sa i bërë, dësat të ditë që, s'ka për jetë. Për jetë veç Allah është në gjenem, Allah në rukë gjenemi. Ai ishte për jetë atë, së në zërë kërkush më atë. I pruni dy njerëz, njëni në vrajti, që, tha jam u edhe jetën, ti tha shko je i lirë, që tha këtia dhash jetën. Ibrahim e Islam e pa që, mua bejti me kësë së shkurkun. Tha Zotë jem, djelin e bje ka lindja drejt përëndimit. Kur të mërinjën përëndim, ti këtheja. Ti këthe të mas, këtheu atje. Fe buhit e ledhi kefar, thëtë Allahu Gjellera, ju më shelgoja qafirit. Pse ju më shelgoja? O ku mund shme prajk djelin, Allah? Kribota është përshemull atje e kanë gjerë organizat nëzhehja globale, problemet e nëzhehësijës, mi anal pak rezët djelin, ku i di qka, a ba? Provoje? Provoje? Provoti me djelin me bo di qka. A, muhabet e bojmë gjithë ditën. A, muhabet e bojmë gjithë ditën. A, ma, provo me prajkë di qka. A, naj, shikove zërë, universet e të Khattabiju është argument se Allah o nja, leqë është i dukshëm, po është një, pse? Se kërkush së një aprish atina. Kërkush së një aprish atina. Andaj përshimë Allahu Gjellua në surën e l'Qiyama, në surën e l'Waqia, e ka përmen, se kërja mormi njëri u shpyrët, në shfartat Allahu Gjellua, të rgjia unëha. Vesh një fjallë ka thonë, tërgje une ha, in kuntum gajra me dinin. Kur ne ja morë mi shpirtin dhe njani pi juve të afrë, këthane ju, më stalini me e morë. Nëse jeni që s'jep një logari, apo, Allah ju ka drejtu Arabbe, apo s'jep një logari po, atar une kur t'ja marë shpirtin pi juve, ju më sëmlini muhe. Qysh me nalëse? Mas pari, qysh me di qysh ja marë shpirtin, mas pari? Leje qysh me nalëse, ti për me nalë digan, du shme dit ka ka hinja, apo? Për shembull, i dini për shembull problemet njerëzit që e kanë për shembull me botën e xhineve. Apo njëri thotë, sot i kum hek vëlla pas e xhine. Ka dalë vëlla ti, ka edhe çish hina ato mas pari. Apo, a më fol palavra mund na xhëditën apo? Ne na ka mësuar Zoti me Kur'an, me hadith, më mbrojt me dua e kështu me radhë. Pse i bën kaj me xhëzije çfarë thotë Zoti? Ti me dua çka i thu Zotit? O Zot, as që e di ka ka hi, veç e di që ato munue. Heke o Zot. Shikoj sa thjesht është. O ti nuk e di mërë ka kanë hiaj. E që shë e dzerë, në shka shasë, asën e prajkë. Shpirtin, vëzër. Allahu Gjellali ka sfidu këtë njërzimin. Jesë eluna ka në ruhë, të pysin për shpirtin. Kullin ruhëm i në emri Rabbi. Thuaj, shpirti është qështje Zotit tamë. Së muni me ditë ata. Si funksionon? Po shimë, filozofat kanë diskutu. Shpirti, arri veç në krije, arri veç në zemër, arri nga trupit. A di dikush? A është komplet shpirti kallop i trupit? Qysho? Qysho, shpirti kur del. A është, e keni bërë ato në vizatimi kër e bojnë, në incizime? Dhe me del tani një foto e bardh e kallop i trupit. Kush e di? Kullin ruhumin emri Rabbi, shpirti është punë e Zotit. Që di? Andat e zërë, kur ti edhe nuk e di si funksionon në diqka, qysh e nalë? Qysh e nalë? Andat kjo është adhahër, ki duket. A pëse qysh duket? Të ka qitë ndu një? Të merë për dunjojës, kur kush mua betë së mbanë. A di shka më interesant dhe zë? Djetarë kanë shku larë dhe zë. Më interesant shka është, se Zotë e ka po një liqë për njerën. E ka po një liqë. Dhe kjo liqë, në shumicën e tokës zbatohet. Parvejt disa prej inatqive, po prapë s'kanë mundësi posë më këthi në këta. Cila është e dhe zë? Allahu Gjellë Gjellë Hu, kur e vrajti dy prej djembe të Ademit njëri tjetrin, apo, i ligu të mirin kur e vrajti me shtangë njëri parë që ka dik që ka me bo me këta? Që ka vëzër? Nërsa ju e dini se ata njërëz djemë të Ademit kanë qenë të plot kanë qenë djemë të njëri të parë që të di përkajim e gjëzije kanë qenë Ademi i plot i plot se e ka prejkë Zotë i Gjellë Gjellë o në faktu fihim ruhi unë e vetja konfri shpirtin këtina djemë të ti. Kur janë rok, njëne ka vra tjetërin. Ta është trupi i gjenazë këto. Shka me po me trupin? Feba'ath Allahu huraben. Allahu e qoj një korbë. Shka është kalzojnë Allah? Se të zdi. Ama nëjna intelektual, po të zdi. Ama nëjna me kravata, po të zdi. Ajde kur desh, shka ki me bëhe? Kua, majnë kushinat ti. Mana ti me vetja, po? E jo dhëtë, heke, largohje. Ku me që? E Allahu jo shka dhëtë? Minha khalaknakum, wa fiha nu'idukum. Ne ju kemi kriju nga toka dhe ne në tokë ju kthejna. A më diçka interesant dhe zërse, ne në tokë ju kthejna, Allah thot ne ju kthejna në tokë, ama na insan të vete qojnë në tokë. Pse? Po s'ki zidhje tjetër pos njëri me qlu në tokë. Se i venera për jashtë. E venera. Gjenazë dhe zërëm njëri venera. Andaj për nga meri së sellem, kanë zidhë shpejtoni me gjenazë. Pse? Për mu harmonizu me ata qka e ka kriju Zotë i unë të bare kjo e tjala. Mirë dhe zërë. Njerëzit me menu, musliman jo musliman, pse du të me shti njerin tokë? Ligje ati cilë e ka kriju njerin, apo të pëlqenë? Së po të pëlqenë, përshena du të vetë, ki me shti në tokë. Apo, andaj shkjo dhe zër, kjo është avahir, ki me vej pra shfaqet. Subhanahu wa ta'ala. Kjo dhe zër fjala e ulemave në këtë kontekst. Thot el Hulejmiju, njëmri djetarëve të muslimanve në emrë Allahu Gjellë Gjellalu al-Dhahir, thadu wa ma anahu, kuptimi e emrit Allahu al-Dhahir është el-badi bi efaalihi wa hua gjellë thenauhu bi hadihi sifa fela jumkinu maaha enjujhada vujuduhu wa junkara thubutuhu. Thadu el-Hulejmiju, thadu emri Allahu al-Dhahir është el-badi bi efaalihi, ishfaqur dukshëm me vepra. Ti ishfaq vepra. Pasaj thadu, dhe ajtë të barek e vëtjara është i lartë me këtë cilësi. Shumë madhë, e bare kjo vëtjala. Dhe s'ka mundësi me këto vepra që i ka shfaq, të mohohët. Së mund është me mohohët. Së mund është me mu, te bare kjo tjala, va ju në këru të butu, dhe asë ka mundësi mu diskutue, ha? Prania Allahu te bareke ve teala. Kjo vezë ajo që ka hapur emrin Allahu te bareke ve teala al-dhahir, neve na ka mbetë edhe emrin Allahu xhela al-batin ti përmend disa prej fjalëve të ulemave, ndërsa këtu e theksoj vezën nga se nëse him detale shumë na merr shumë kohë, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah vezë këta, çka i përmendëm, këtë pi fjalëve të ulemave i ka mbrojtë në mënyrë logjike. Këtë çka i përmendëm, ne i besojmë si ajete, pastaj si tefsiret sahabe, pastaj si tefsiret ulemave. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ka shkruar një libër, këto emra i ka mbrojtë me logjik. Dhe këto e ka përmendë ndër ut-ta'arud se emri Allahu al-Dhahir argumenton edhe për një diçka shumë interesant, që njerëzit nuk e kanë venduar mendjen, se emri Allahu al-Dhahir argumenton për çfarë, se universet krejt janë të rumbullakta. Universet krejt janë të rumbullakta dhe këtë fjalë e ka përmendur shumë prej citateve të ti, përmendje vetëm këta, thadu, el qawlu bi enë el feleke mustedirun hua qawlu gjemahiri ulemai il muslimin, wa naklu bi dhalike thabitun anis sahabeti, wa tabi'ine, bel qad dhekara Ebu l-Husein ibn l-Munadi, wa Ebu Muhammed ibn Hazmin, wa ibn l-Gjauzi, wa gajruhum ennehu lejse fi dhalike khilafun bejnë sahabeti wa tabi'in, wa gajrahum min ulemai il muslimine, wa qad nazëa fi dhalike tawaifu min ahli l-kelami wa rra'i, min al-gjehmijeti wa l-mu'tazilati wa gajrihim. Kjo dhe zërë është, kjo fjalë që citova tani është e marrë prej një grumbullit të madh të fjalëve të Sheikhut Islam Ibn Taymiyyah, thot, duke folur për emrin Al-Dhahir, i dukshmi, thot, dhe fjala se, pra fakti që universet, krijimet e Zotit Gjallëzore të larta në qiell, janë të rrumbullakta. E këtu përfshihet edhe toka, ka përmendur tokën. Është fjala e shumicës dërmuese të ulemave të muslimanëve. Ky debat i tani çfarë bëhet atë zot? Prej atyre sot fitojnë atje pare në YouTube, pare në Facebook, toka e shesht, juve i kënë rejt, edhe tash njani atje për muslimane, apo, hoxha, këshire se na, neve në i panë shpërla trunin, o Allah, ta kanë shpërla ti trunin. Ti a mendon se musliman kanë flet, ka dal njani atje në Facebook, po shkruj ka, toka kanë e shesht, atje në akullin e fundit, apo, për e ruj kanë me ushtri ata që mës të morin vesh njërzimi. 500 miliard që haqia me morreshtë që më stamore veshke, apo, na. Më së talë truni, shiko Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, liber ka shkujtë. Shiko shka thotë, shumica dërmuse e muslimanve, ulemave, thonë se toka është rrumbullak, jo vesh toka, këtë që ka egziston e rrumbullak. Pase ka thonë, dhe transmitimet për këtë qështje, janë të vërtetuara nga sahabët, nga tabiinët, madje thotë, Hoxhaj i madh, Ebu l-Husein, Ibn l-Munadi, dhe Ibn Hazmi, dhe Ibn l-Gjauzi, kanë thanë, dhe të tjerë për së tyre, kanë thanë, në këtë qështje, se to ka rrumullakt. Ska asë muhabet të sahabë dhe tabin. Hisë se bonë muhabetin. Pse? Se toka dhe gjithë sa planetet janë të rrumullakta. Thotë dhe kanë hinë e këtë muhabet, gjehmit, dhe ata se mirën me analogji, dhe muhtezilit dhe ato të sëtë mirën me këtë qështje. Andaj, me këta e përfundojnë emrin al-Dhahir, do t'i kthejmë edhe një herë ku të folim për katër emrat. Kjo është emri, kjo është domthon emri Allahu xhela al-Dhahir, i dukshmi me veprat e veta. I dukshmi me veprat e veta. Sa i përket emrit Allahu xhela al-Batin, çfarë kanë thënë ulemat? Fillimisht në gjuhën e arabe al-Batin, ky emër vetë kërkon pak më shumë kujdes. Madje Sheikhul Islam Ibn Qayyim al-Juzeyri thotë, ky emër i ka hutuar njerëzit. Al-Batin. Batën në gjuhën arabëve është çdo sen që mshifët. Apo, madje njerëzit e përdorin dhe sot për jorganet, për mbulesat, batanie. E përdorin batanie? E përdorin shumë prej popullit. E përdorin batanie, shumë dhe batanie vlezër, se ti mlohësh me ta. E mlon avrejtin me ta, mlon trupin me ta. Arabët, batën i thonë çdo sen qka nuk shihët. Apo mbulohët, pra ti e ke mbulu që mos shihët. Pasta e kam përdor el batën për gjitha e cilë arri afer. I thujnë barkut, i thujnë batën. Pse? Se ti emblon dhe nuk shijet. Emblon dhe nuk shijet. Dhe i kam thonë bitane njerëzve që a i kit afer. Apo, Allahu Gjellole ka përmenjë në Kur'an për muslimanët mësë me morë bitane pi jo muslimanëve. Që allon bitane mësë me morë jo muslimanëve? Mësë me njët afer. Muslimani është vllai muslimani, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo vëzë sa i përket gjuhës arabëve. edhe përdorin batën, batën të shej, e kam ba batën një gjë, do më dhënë kumë hinë thelb. Kur thënë arab, batën të hu, kumë hinë thelb. Batën të hu, do më dhënë, ja di thelbët, ato që ka nuk jashohin të gjithë. Sa i përket për Allahun te bareke ve teala, el batin, thot Ibn Xheriri Ebu Xhafer et Tabariu, thot el batin, hu el batinu lil gjemi'i il eshjai, fela shej e akrabu ila shej im minhu. Thot Ibn Xheriri, Allahu është el batin. Qka është el batin? Të gjitha gjërat që ekzistojnë, nuk mundet diçka nga diçka je mukan, vetë sa Allahu është ma nga caja. Me ilmin e ti dhe kudrejtin e ti dhe lartësinë e ti. Do më thonë, e si bashkum në edhe dy gjëra, vëzër. Shko, gotën se qëto i kam përpara, tash ju i munin me bashku qka dush. I bashkun qëtë dhja, apo i ngjitëti. Nuk mund është me ngjitë diçka me diçka, sa do që i afronë, thukë që mangat se si ka sëzbohën, Allah është mangat njëra këtyre dhjave se sa këto në mezvejti. Dhe është argumentu me fjallën e Zoti Gjellë Gjellalu në surën Kaf, ajeti 16, wa nahnu akrabu i lejhi min habli lwerid. Thëtë Allahu të barë kjo e tala, dhe ne jemi më afër njeriut, se sa hablu lwerid. Se sa ne përkthejmë damari qafës, apo? Ky kanali me të cilin ti, jetën e kishtu të garantume. Apo? Allahu Gjellë Gjellalu dhe zër, është më afër jetës tonë, sa ti qka mund është me mendua. Qikë dhe zër? Nësë Allahu pak, ta turbulon oksigenin. A mund menon ti shumë? A kit galin e ki të furnizosh me oksigen? Pak me të, a ki pa? Për shembull, kur ta, për shembull, filma, dokumentar, si cili ka pa dikur, të mund të ju zanë frima dikujna. Qovë duke u fundos, qovë me dhun, e këtu më ratë. A ka mund ti dikujt mi a zanë frimën, edhe mi thonë, që shkembe të folë për atë meselën, që ka thoshe ti? Cëllë mesele, me Allah, shlëma oksigenin. Cëllë mesele. Jo, ja, ajde se shkruaj sa libër se ke pas një jetë me shkrujt. Ku, që tash? Unë, domthon, ta lidhi fytin ti, ta zë oksigenin, edhe thom, hajde studio tash. E pse s'ki mundi vëzë me studio? Hu aqrab. Ash ma nga jetës tonë se ti me mendet tua. Ti bllokon mend, te bareke ve teala. Me çfarë? Me pak oksigen. Ti as se prej këtë oksigen, ai ta nal. A dhe të di më gjeriri, s'ka di gjitha që janë nga të njëra tjetërës, vetë sa lovën më nga atyre dijave. Me qëfar? Jo me qenjën e vetë, me ilmin e tina. Subhane hua te adha. Kjo është fjala e i më gjeriri. Thëtë Zexhaxhi, el batin hua alimu bi batanet i shej. Thëtë Zexhaxhi, thëtë, el batin është a i cili i wadin në gjërave thelbët ku nuk ka mund ti si cili mi ditë. Por shembo dhe zërë, nëse parashtojnë në kështu një pytje. Si se lipineve, jemi përbërë prej qelizave, atome, protone, neutrone, ato, dhe se atë detalizojnë deri në atë shkallën që ka menja janis me livrit, apo? Mirë, a e ditë i qëtash filan qeliza e kraut, ka atu hecë? Qa du bëhatë, jemë nëna? E din? Truni jo të tani, me qëfar qeliza? Lëviz, syni jo tash që ti shë, zëri jo që ti jetë munu me kap zërat dhe këto zëra mi kombinua dhe. Këto dhe zëra, po këtë janë procese. E ti kjo zbohat vetë, që kjo pëse s'nin. Dhe kjo pëse nuk ka njeri. Nuk i ka që lizet e tua, që ka ti ka thënë Allahu Gjelluara. Mirë, që tu mrejnë dhe zërë, kush mund me hije? Me di se që kjo që liz tash o të funksionu në që këtë formë. Dhe po bani pak e u dalashit, ata i thojnë kancer. Qka është kanceri, që se definojnë? Në definimin zyrtar, kanceri cili është vëzër? Qregullim i qelizave. Ose tepër, ose mangët. E ka hup rrugën. Sa të shku ka veni duhur. Ando e përshimë, mangëson këta, pasaj mangëson këta, mangëson këta. Mon, e kini po kanceri herë, i del përshimë, Allah i në rujtë, Allah i sharof të gjithë muslimanët, përshimë, ju del pjesë e shtuar. Thojnë kancer, tumor. Se, shka është e shtuar, vëzër? E ka hub kontrolin që liza. A kush e ka hub kontrolin? Kush e lami hub kontrolin? Pse nuk e luën funksionin? O huel batin. Sa i jaudin gjërave, a gjë mrejna. Te bara kjo vëtjallë. A kuptohet dhe zërë tani? El batin është ai cili gjërat i din se ai ka krijuar. Ai ka kombinu. Ai ka bo përzidhe këtë këtë rëqelizat shumëta. Për shembull, na e dim, apo për shembull, nëse i ka qenë njëri prej o gjallarëve të Egjiptit, është tani mburg Allah e liraf dhe gjithë ulemat e muslimanve, e a thot, ishme me një seminar. Në Egjipt dhe kush ka qenë, në Egjipti është pak si vend për nga natyra, qytetet janë të thata, ka shumë pluhur, por nuk është sikur qytetet tona, në jena pak ma të lëzdruar, ma të lastosur, atje është jeta pak ma e thjesht, bota arabo është ma e thatë. Kush ka qenë haqë din se si është kjo. Thot, ishme me një seminar me doktor, biolog, kimist, e kështu më radhë. Zakonisht, mjekët, biologët, kimistat janë tollë, se studimin e kanë tillë. Për shembull, ajte uji këtu, thotë maskara dëni, ti shkon me një, apo? Thotë edhe, e kishme një pauzë, ndërprerje të seminarit dhe dulëm. Ky nga profesioni hoqë, ata profesionin e vetë. Thotë edhe murëm bukën me hangër, dhe kush ka qenë në gjithë dhe zërë dinë se ato, për shembull, buka mirë, sotin tokë e merë, pak e pastronë dhe vazhdo punë. Thot, këto këshin apre veneve ndryshme. Kur e pa në bukën, u shtangën. Thot, tash, kjo buka, Allahu alem, thot, në trunin e ti, me sa mikrobo duka përlitash. Apo? Thot, tash, bani bismillah, se unë si jam di pa këto. Unë nuk isho, te vakel të alallah, haj, apo? Mirë, po përshemu, kimisi vëzë, pse është më ngjeshëm, doktori, pse më ngjeshëm, apo, thot, laj durë se këtu ka prejt, apo, na përshemu, 200 vjetë jetë në qashtu, së nga gjenë kur gjo, pse, jo që s'kanë egzistua të viruse, po ti si ke pa, Allah, a është më ngjeshëm sa i shef, subhanahu wa ta'ala, Allah u gjenë i shef të gjitha, ndërsa aj, për çka këtë profesionit, apo, dhe shfa, thaj thash, hani buk, musu shqetsoni, pse, sepse, nësa Allah u gjenë ka shkujt, mi u bo zarar, ka mi u bo zarar. Ti e pave, po se pave, është e njëjtë. Apo, tani vëzër, para mendoni sa gjëra na kene në univers këto. Qëtu, a di se sa mikrobja mundet me kaluhe? Sa mikrobja mundet me kaluhe? Por që mund të e ki pa vëzër, për që mund marimanga në përvejnë ku ka marimanga. Folem për marimanga në Ramazan. Ti e kap marimangën, apo ndo një vend për që mund ku marimanga ka kryu ati, ti tu kalu tjeta jo fije, apo? Në atë fije, sa ka mujtë mund mledhë prej plumërit? Mu konë doktor, janë isë, ku me ditë këtu, ti, a ke pa kurse ki këtë gali, veç e hek, vazhdo punën. Pse? Parëm dhe në univers, sa ka, kush në arun? Subhanahu wa ta'ala, iman është Allahu Gjelluar. Sa këtu kalojnë dhe zërgjërë, sa kanë mundësi mu bo damë. Shë mu kjere korona. Apo? Thojnë nuk shijet. E pse ja zafrimë njerit? Po thotë problem, ja zafrimë. E që ka mundësi nisen që ka nuk shijet, me ta zonë frimën? Mushkënia për nga natyra më e madhe. Mushkënit janë më të mëdha. Organizmi njëri është më i madh. Një çelizë zë. Pse? Se shkon ja u prish rendin atje. I mëshon një çelizës, e turbullon. I mëshon një çelizës, e turbullon. Aja e vogël. Po jep izin Allahu xhël xhelal. Andaj el batin është ai i cili u futet gjërave në thel. Nuk i mungon kur gjatë bare kjo vetë ala. Dhe ka dhënë shumë prej fjalëve të ulemave në këtë kontekst, du të përmeni edhe dy prej fjalëve të ulemave dhe me këta e përfundojnë a vëzim nga se kohëna kam barue, pasaj ne du t'i këthejmë edhe njëherë këtyre katër emrave që t'japim edhe një kuptim më të zgjeruar përshkak se këto katër emra janë pak sa më të kompliku. Thotë el Khattabiu, el batin është huë el muhtegjibu an ebsari el khalqi wa huë el edhi la jestewli alejhi te wahumul kejfije وقد يكون معنى الظهور والبطون احتجابه عن ابصار الناظرين وتجليه لبصائر المتفكرين ويكون معناه العالم بما ظهر من الامور والمطلع على ما بطن من الغيوب فضل الخطابي الباطن تاني فاش اكني بركثيم اتي اي بادوكشمي por ju msole el batin çish ka në Kur'an sepse nuk përkthehen vëzë ai padukshmi tash mi thon dikujt i padukshëm a çkon me një se është i dishëm për çdo imci shkon me një pse pra është e mangët fjalia, është e mangët fjala. Dërsa el batin është ai cili u adin gjërave thelbë deri në skalën më të vogël. S'ka diçka që i mungon. Shkoj çka thot Khattabiu. El batin është ai cili është i mbuluar nga shikimet e krijesave. Krijesat se shohin. Subhanahu wa ta'ala. Dëgjoni këtë tani kësh prej. Wa huwa alladhi la yastawli alayhi tawahum al-kayfiyyah. Dhe s'ka mundësi për fytyrimi dhe imaginata dhe intelekti, sa do që ka sultan, fuqi, me e kap, si duket Zoti. Kjo është elbathin. Dhe për këta do të vimë të prapë të fjalla Ibn Qayyim al-Juzeyni, do të shpjegojmë më shumë. Shikovëse, kjo është prej manave të Allahut elbathin. Kjo po ti me do sa dush, me no, 20 vjet, 30 vjet, 40 vjet, kanë menu filozofat, kanë menu, si duket Zoti, nuk e di. Nuk e di, pse? Sepse vëzë, Allahu e ka tërheq sultanin e menës që të kapët Zoti. E ka morë menës sultanin, s'ki sultan këtu. Ti përshimu dhe she, që të e ke pa një herë një formë, katrorin, edhe katë shkojsh mu katrorin, me thonë, katrorin, hajdi si duke po, hajdi vizet oma që. Trekon që e ki po, pse? Rumullak që i shqipje që shtu, mirë. Këma e trash pak mund që ta qesë. Mirë, sa do që ti e munon arsyjen tanë, intelektin tanë, forcën perceptuese, fuqien kapse, a mundet me të mëni me e kapë, si duke të Zoti, hashave kella, s'ka mundësi, u e lbatin, që kjo batin. E kupton? Pra aj me gjithë pranin e ti e dhahir, me vepra, a që është i fshehur, subhanahu wa ta'ala, së mund është me e parë. Andaj pengamberin tonë sallallahu aleyhi sallem, kërë e pytën, a e ke po Zotin, që ka tha? Nurun, nur i madhë, këtë na vjene një prej emrët Allahut nur, nur i madhë, ku ta shoh? E kam shej Allahu gjelohet vetë vetën, me perdhën e tina. Hadith jetër, se i muslim, ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi sallem, Allahu me heket perde, në gjenjën në tanishme, që ka i kanë kryesat, i djek kejtë. Kejtë i djek. Diri ku, ku të nalët shikimi ti. Ku nalët shikimi ti, dhahir batën, s'ka. S'ka diçka që nuk e përfshin. Andaj, a kuptëm pëse Allah nuk e parasitet? Kjo si me thonë, dili shumë naltë, ma poshtë. Për kryesën. Po shkrum ban kjo. Ti, qa gjithë naltë të kanë, nëzehja globale janë që peshë atje. Ngrohja globale qish me eftof pak. Po me zbritaj pak. Me zbritaj pak ma poshtë. Andaj pengamberi s.a.s. qarë tha, do të ju afrohë djeli njerëz dhe ditin e kiametit nbi koka. Por Allah e hek vdekën aty, s'ti zdes. Vesh njërësohë, vesh njërësohë, vesh njërësohë. E bo njerëz tani, a u kupëm ketë, zhegi madhë. Allah se di shka në zhegi. Nuk në alejni, e ndë nuk e dim në shka në zhegi. Allah në arru nga zhegi akiretit. Në bo fladat ditë të sinën, Zotë këtë fladë, pos hi e Zotë të barë kjo vë tala. Andaj dhëtë el-Khattaviju, el-Batin është ai cili, arsyjeja, intelektin njërzor, sa rinë sultan, s'ka forcë me e kapë, si duket Zotë të barë kjo vë tala. Pas e ka thanë, vë ka jekunë ma anë dhuhuri vë lbutun, i htijabu hu anë ebsarin nadhirin, vë të gjellihi li basaj li mu të fekirin. Ka thanë dhe prej manave të emrit Allahut, el-Dhahir edhe el-Batin është sa i fshihët syrit e i shfaqët menjes. A këthemi të e para? A të i sa thamë së mundën me ekpi mene, Zotin. Qoftën të thonë sështë. Ani ti sështë, apo, a daj një prej fjallët zëtë, e përdorën psikologët, pedagogë për mi bashkue burin dhe gruin, apo vaznija kur rokën, që ka i thonë, për shumë thotë, më ka thonë kështu, më ka thonë ashtu, ato që ishe mbulojnë këta, thonë, zakonisht, ato shka rokën ma shumë, duhen ma shumë, apo, së ne hekpi mene. Nuk mund është me hekpi mene. Pse? Një për psikologjive, ne nuk pajtohemi tërsishme me këtë teori. Mirë, shikoj çka thotë. Thotë, e dhuhur, dhahir për Allahun është, ju ka mshef syve, së në shef. Ju ka shfaq mendjeve, mendja vazhdimisht me nëtë të Zotit. Kjo është elbatin. Hajde thuj menës, pi sot, qështu bane? Pi sot, une, filan filani, filozof i madh, intelektual, sa zbohat, Iran, me qere, sa zbohat, pi sot, për shemu, po formi, ne nuk isinuim musliman, as besimtar për atësët, e din që ka kanë mizat nër kapuq, që farë themi, hajt thuj pi sot, së menojmë për Zotin. Ama sincerisht, se përmeni mu, a i qas meni, si thom, me bo me mardë, qish, a i mshoj menës? Në kumë i mshuë? Ta bjen Zotin vetëm, së është elbatin, vjena të imrejna, me ilmin e tina, sa i të ka kryuë? Qenja jote e lip Zotin, qenja jote e lip kush më ka kriju, qenja jote e lip ku kam me shku mas vdekjes, qenja jote e lip a do të mëshirohem, a do të tërturohem, a do të abam azab, qenja e lip. Apo? Andaj shikoj që ka thot El Khattabiu, i është shfaq të gjellihi, i është shfaq të mënduarit. Subhanehu ve Teala. Pasaj e ka përmenë se El Batin është el muttali ala ma batan e min el gujub, qka ka gajb për neve, për Allahun këtë është e shfaqt. Një prej emrat, kuptimet e emrat Allahut, el batin. Por shembull, për neve, tash natën nuk shofna pas asajna. Apo, natën nuk shofna. Për Allahun, edhe ka thonë njëri prej ulemave të Spanjës, Ebu Abdillah al-Kahtani, ka thonë, ruju gjunahit, të cilin t'je ban natën, ata ja ditë. Apo, për shembull, njëri sa mashtrohen, thotë, tërës, për më shekë kërkush, apo, e pas taj mësane, qoro ditën e për motele, hotele, apo, dhe me paguit, me pasurit majme, po, para me në para zoti gjellë gjellalu, kjo këtë dunja kur gjohet, pagundi, apo, qka je pa tina, i spranën pare, kush janë këtë pare, unë i kam kriju këtë pare, si du më pare, andaj a ditë, tha Mujahidin, zanë si Ibn Abbasit, a ditë dhëtë këtë korit me të mdoja, Allah unë arujtë, ftyrën, nderin, familën, ama, por më rujtë vezër, për me fletë rahat, duhesh më s'mipo gjuna Allahot. E qish më s'mipo gjuna? Kipo tani po bëhen shpesh pyetje, hoqë qish milan gjunat, shumë e thjeshtë me Allah, të e kipo kur ka kamerës, po banë gjunati. Kujdes, ka incizime. Ta është dunë, pa Allahot thjeshtë, po të shofë, more non stop të shofë, unë e kam kriju këtë tarë, unë e heki, të ja peshe se gjdo të dimotor po të heki. Shumë e thjeshtë, gjdo të dimotor pe bi, pe sjeli, pe heki, pe bi. Mo, ti, dije sa i qef. Andaj, El Batin thot, El Khattabiu është ai cili s'ka gaj për ta. S'ka ku i jeti? S'ka. Subhanahu wa ta'ala. Kjo është vetëm ajo që e kam përmendur dietarët në këtë kontekst dhe fjala e fundit është fjala e Halimiut, El Hulaimiut, dy komente të emrit të tij. Ka thënë El Batin është huwa alladhi la yuhass wa inma yudraku bi atharihi wa af'alihi. Subhanahu wa ta'ala. Thot El Hulaimiu, El Batin është ai cili spreket me shqisa. Shqisa, vëzër, pes shqisa, të bo? E prek, e nuhat, e shë, e dëgjën, edhe e ndijen. Këto, vëzër, a munë është zotin, me thonë, jam të nije, që e të nije? Jam të prek, që e të prek? Andaj përshimu sufit, vëzër, andaj thash, në këtë emër sufit kanë me lexu, shpiju përpezojmë me lexu, po me lexu njeri u që kanë thonë sufit, që ditë. Pse? Se janë nga tru të imri El Batin. Në shemë njani për sufive, që ka përmenë Shekhu Sam Temije dhe më kaj me gjëzije, njerë bëjë herave, ka dalë para gjematit vetë, ka thonë, sot, pranë, atë shumë këmë bëha dhurim, e prej ka Zotin, hajtë prej në dhe ju. Hasha vë kella. Apo, Shekhu Sam Temije, kërë kanë pitë, ka thonë, qka, a, kjo e vërtet, ka thonë, e ka prej shejtanin. Apo, shejtanin ka thonë, unë jam. Apo, shejtanin lumë me njerëzit, lumë, e prej ka, kipon njësë dhëtë, mërë, po shohë shumë sejnë. Që e të bo, Allah? Pire dhe një hapë, mësë për këthjelë, se kur gjozi të bo? I të bo një shejtan që lungë, apo? Në ki po sufit, për shemë, kanë, dërvishat kanë gjëra qudishme, thot, u shelë dhe era vetë, normal, shejtanit të ka qelë. Apo, jo, thot, në me Zotin i kam punë të mirë, me shejtan të ki punë të mirë, sepse Allah nuk urdhën për kësu. Pse në asë një pengamber nuk tha, a do një me argumentu që unë jam pengamber, po, këshin e dhera, qishna qelë, qelë, unë e qeli vetë. O e më qeli, unë e qeli vetë. Zbangë si gjëra. Zbangë si gjëra. Ma dje pengamert nuk kanë dash me prukë si argumente. Janë munu e kër i kanë thonë njërët, bjerë argumente s'ka dash. A da e thotë El Hulaimiu, Allahu Gjelluala është El Batin, spreket me shqisa. Asse shë, asse senin, asse nuhat, asse nuk mund është me shiju. A mund është me shiju? Hasha vë kella. Dhe këto gjëra i përmenim këse i kanë përmenu lemat. A da e thash, këtu duhet theksi i shtuar, i bënkaj me gjëzit, këto katër emra janë, shtyllat e ilmit, dhe të mi kuptu që ishduhet, Allahu nuk mundet mu prejk me shqisat e njeriut, pas të ka thonë, aj vetëm njihët me ilm, me veprat dhe gjurëmët e ti. Ajo është univerzi, veprat, ajo që ka zbritë Allahu të bare kjo tala prej shpales, e kështë më ra prej gjëtë të sëtë, Allahu të bare kjo tala u shfaqet robëve të ti. Kjo dhe zërë shumë pak, nga e shumë të që e ka mërën djetarët në librat të tëre, mbi emrin Allahu Gjelluala e Dhahiru wal Batinu, neve në kanë gjelë edhe një ri këthim i këtëre katër emrave në ligjeratën e arshme me lejnë Allahu të barë kjo e tala, dhe da bojmë shumicën e ligjeratës citim nga hoxha i një orë të cilin ne marrim prej ti, i bënkajim, e gjëzije i cili fletë për këto katër emra, do të shojmë me lejnë Allahu të barë kjo e tala me një të shpjegim, shumë të mrekullushëm, shumë të qartë, dhe shumë nevojshëm për besimtarët. E lusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti i Onjëllë Xhelaluhu na mëson me besu Allahun Onjëllë me këto emra hak, ti kuptojnë ashtu siç kanë kuptuar pejgamberët alayhi salatu wassalam, si kanë kuptuar ulemat e sunetit të lutshme Allahun te bareke ve teala, që Zoti on xhelel xhelaluhu kudo që kemi çollu Allahut na shpoblen, kudo që kemi gabu Allahut na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.